To wtedy dla mnie były czasy jeszcze przedkompaktowe. Miałem kasetę. Na pewno gdzieś ją jeszcze mam w archiwum domowym. Właśnie z tą płytą R.E.M. Automatic for the People. 5 października 1992 roku. Wtedy się ten album ukazał. Właściwie pracowali nad dwiema płytami naraz. Nad Out of Time i nad Automatic for the People. Chyba nie wiedząc, że to będą dwie różne płyty wtedy jeszcze. Tak różne od siebie. Największy sukces komercyjny zespołu Out of Time 1991 rok, no ale Automatic for the People rok później także sprzedawała się nie najgorzej, zwłaszcza kiedy teraz się zerka na taką oto liczbę 18 milionów egzemplarzy na całym świecie. To właśnie taka sprzedaż tego albumu. Nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ta muzyka przez te 20 kilka lat, zaraz będzie 30 przecież już, zbliżamy się, już przecież jesteśmy w drugiej dekadzie lat 2000, że ta muzyka wciąż pięknie brzmi, wciąż aktualne niesie przesłanie. To, co jest na Automatic for the People zespołu R.E.M. Michael Stipe, 1960 rocznik, bo tak, zmieniliśmy na 2020 rok w kalendarzu, więc ci nasi ulubieni artyści także się o rok zestarzeli. Nie wiem, czy to już jest emerytura dla muzyków zespołu R.E.M. Peter Buck robi swoje rzeczy, Michael Stipe gdzieś tam nieśmiało też wydaje jakieś piosenki. No, jestem ciekaw, jak się potoczy historia tego zespołu, bo nie chce mi się wierzyć, żeby już mieli nigdy razem niczego wspólnie nie zrobić. Zagrali jeden koncert. Tak to sobie wymyślili. Jeden koncert promujący wtedy tę nową płytę wydaną w październiku 1992 roku. Zagrali go u siebie w takim miejscu ważnym, 40 Watt Club właściwie. To był 19 listopada 1992 roku i tak jak patrzę na zestaw piosenek wtedy wykonanych, wydanych potem na płycie, to zabrakło i Night Swimming i zabrakło także Find the River, bo to chyba nie są utwory do churalnego śpiewania na koncertach. Takie mam wrażenie, za to pięknie zamykają tę jakże ważną płytę. Zatem przenosimy się do lat 90. na koncert, na ten jedyny koncert promujący płytę Automatic for the People zespołu R.E.M. Good evening. Hi. There's a Bible of the performing arts, and the last and most important chapter describes how you should never, ever tell the audience how unpracticed and unrehearsed you are. So I'm not going to. The name of this band is R.E.M. The reason we're here is Greenpeace. We hope you enjoy the show. Auntie, this seems strange to me. Movies had that movie thing. Nonsense has a welcome ring. And heroes don't come easy. And nonsense isn't new to me. I know my head, I know my feet. But mischief knocked me in the knees. So just let go. Just let go. I saw the ocean meet the man. I saw you buried in the sand. A friend was there to hold your hand. Said walk on by. So I went walking through the street. I saw you strung up in a tree. Doesn't mean a thing. They tried to bust you in a sting. The virtue isn't everything. So don't waste time. Now here's a rhyme that you can steal. Put this on your reel to reel. Mischief through a rotten deal. Monty's laying low. Slide to him.

mam takie wrażenie. Drive, Monty Gadda, Road Deal, Everybody Hurts i Man on the Moon, zespół R.E.M. z koncertu z listopada z 92 roku. Przyjechali do Polski. Byłem na tym koncercie na warszawskim Torwarze i jeśli państwa ktoś przekonuje usilnie, że Torwaru nie da się nagłośnić, trzeba tylko umieć. Sugar cane, it tastes

To co prawda nie są nagrania z warszawskiego Torwaru z 10 lipca 2003 roku. Są to nagrania z 26-27 lutego 2005 roku z Point Theatre z Dublina. Ale zapewniam Państwa, ci, którzy nie byli na tym koncercie R.E.M. w Warszawie w 2003 roku, no naprawdę mieli czego żałować. Fantastyczne to były dwie godziny. No a przecież wcześniej był jeszcze pamiętny koncert 12 maja 2001 roku pod katedrą w Kolonii. Dosłownie pod katedrą w Kolonii była ustawiona scena i ta wyprawa kilkunastogodzinna autokarem z Warszawy do Kolonii, koncert i potem powrót. To niezapomniane chwile z zespołem R.E.M. na scenie. I tak się kończy nasze pierwsze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie w 2020 roku. Życzę Państwu i sobie też życzę takich kolejnych spotkań. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. A my pożegnamy się jeszcze dwiema piosenkami zespołu R.E.M. z zestawu In Time, The Best of R.E.M. 1988-2003. Było 18 wielkich przebojów, ale był też dodatkowy dysk z rarytasami, stronami B singli. No i właśnie teraz po dwie takie piosenki sięgamy. Najpierw strona B singla Drive, to będzie It's a Free World, Baby, i Leave w wersji alternatywnej. Zatem Michael Stipe, 60-latek, R.E.M. i Mariusz Owczarek. Kłaniamy się Państwu, do usłyszenia w Trójce. I was hungry when I said I never got to sleep. You go ahead, you can get whatever you want. There's a feeling in my belly, it's the new tomorrow scene. It's an interesting job. Longed for this to take